jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Do głosów gotowi? Start! Graj w lotto, zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą, pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii. Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 13, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pociągi wracają na trasę Lęborg-Wejherowo, zerwana trakcja naprawiona. Są wyniki sekcji zwłok niemowlęcia, które w styczniu zmarło w kamienicy w Radomiu. Amerykanie obchodzą Dzień Prezydenta. Wznowiony ruch pociągów między Lęborkiem a Wejherowem na Pomorzu. Służby naprawiły zerwaną sieć trakcyjną między Lęborkiem a Godentowem. Nadal będą trwały prace przy słupie, który się pochylił. Do zerwania sieci doszło po 6 rano. Wstrzymano wtedy ruch pociągów. Na czas naprawy wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną zerwania sieci. Ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa z rozpoczynającym się zapaleniem płuc była przyczyną śmierci 2-miesięcznego dziecka w Radomiu. Prokuratorzy dostali wyniki sekcji i zwłok chłopca, który pod koniec stycznia zmarł w jednym z mieszkań w kamienicy w tym mieście. Służby zaalarmowała matka, która zauważyła, że dziecko nie oddycha. Z relacji funkcjonariuszy wynikało, że niemowlę było ciepło ubrane i przykryte w gondoli kocem i pokrowcem, ale w mieszkaniu było bardzo zimno. Prokuratura zleci kolejne ekspertyzy. Śledczy chcą ustalić, czy bardzo niska temperatura panująca w domu mogła przyczynić się do śmierci chłopca. Ponad 100 projektów zostanie zrealizowanych z programu SAFE. W ciągu kilkunastu dni rząd przedstawi ich listę. W piątek Sejm przyjął ustawę wdrażającą program. W tym tygodniu zajmą się nią senatorowie. Nie wiadomo jednak, co z ustawą zrobi prezydent Karol Nawrocki. Prezydent i jego otoczenie wskazują, że to jednak jest pożyczka, nawet jeśli korzystna. Wątpliwości budzi między innymi brak mechanizmu, który miałby wzmocnić kontrolę antykorupcyjną adekwatną do skali zamówień. Doradca społeczny Karola Nawrockiego Jakub Banaszek mówił w Polskim Radiu, że trzeba wyjaśnić wszelkie wątpliwości, chociażby dotyczące oprocentowania pożyczki. Wątpliwość nie polegała na tym, że ktokolwiek powiedział, że to jest za mało, za dużo na samym początku, tylko na początku nie było wiadomo, czy to są 3 czy 4%. Pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że same pieniądze przyznawane Polsce na obronność nie są przedmiotem ustawy o SAFE. Ta ustawa tworzy instrument finansowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli upraszczając miejsce, do którego wpłyną pieniądze z mechanizmu SAFE. Prezydent ma trudną do podjęcia decyzję. Polityczne otoczenie podjęcia tej decyzji nie ułatwia. Przeciwko ustawie głosowali bowiem posłowie Prawa i Sprawiedliwości i namawiają Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Donald Tusk przestrzega przed transakcyjnym podejściem w polityce, zamieścił wpis w internecie. Tu i ówdzie słyszę opinię, że nadszedł czas na politykę transakcyjną i koncert wielkich mocarstw. Ci, którzy uważają, że wszystko można kupić, powinni pamiętać, że w tej filozofii każdego można sprzedać. Czytamy we wpisie szefa rządu. Rosjanie rozszerzyli skład delegacji na negocjacje z Ukraińcami i Amerykanami. Spotkanie dotyczące zakończenia wojny jutro i pojutrze w Genewie. Kreml podał, że równolegle odbędą się rozmowy poświęcone sprawom gospodarczym. Na czele rosyjskiej delegacji ma stanąć doradca Kremla Władimir Medyński. Były minister kultury uznawany jest za kremlowskiego propagandystę. Dlatego komentatorzy stwierdzili, że Moskwa chce jedynie przeciągać rozmowy o pokoju i nie podejmie rzeczywistych działań na rzecz zakończenia wojny. W odpowiedzi na krytykę rzecznik Kremla oświadczył, że skład delegacji został rozszerzony o wiceministra spraw zagranicznych Michaiła Gałuzina. Według Dmitrija Pieskowa rosyjska delegacja będzie podnosić przede wszystkim kwestie terytorialne. Pieskow dodał, że do Genewy pojedzie także doradca Władimira Putina, Kirył Dmitrijew, który weźmie udział w rozmowach dotyczących kwestii gospodarczych. To on utrzymuje bezpośredni kontakt z przedstawicielem Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tradycyjnie w trzeci poniedziałek lutego Stany Zjednoczone obchodzą Dzień Prezydenta. Od dekad trwa spór, czy jest to święto wszystkich amerykańskich prezydentów, czy tak naprawdę tylko pierwszego, Jerzego Waszyngtona. Poszczególne regiony Stanów Zjednoczonych się podzieliły. Niektóre stany celebrują tylko Jerzego Waszyngtona, a święto nazywa się Washington Birthday. Uważany jest on za ojca narodów, a jego twarz znana jest na całym świecie, gdyż widnieje na banknocie jednodolarowym. Ze względu na wypadające 12 lutego urodziny Abrahama Lincolna, inne stany trzeci poniedziałek lutego celebrują jako Dzień Wszystkich Prezydentów, choć amerykański kongres tak naprawdę nigdy nie wyraził na to zgody. Dzisiaj nie pracują poczta, większość urzędów, szkół oraz banków. Madam Speaker, the President of the United States. Amerykańskie media przypominają dzisiaj najciekawsze, nie do końca znane historie poszczególnych gospodarzy Białego Domu. Jerzy Waszyngton już w wieku 22 lat stracił praktycznie wszystkie zęby i nigdy się nie uśmiechał, nawet na portretach. Najniższym prezydentem w historii był James Madison, najstarszym wybranym Joe Biden, a najdłużej żyjącym Gerald Ford i Jimmy Carter. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum przejaśnienia, na zachodzie chmury, na południu przelotne opady śniegu. Na termometrach od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 7 w centrum i minus 1 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Przez najbliższe 2 godziny w składzie Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski będziemy z Państwem. Z nami na start Dirty Vegas. Why did you do it? Na rozruszanie. Lubię wracać do Dirty Vegas. Nie tylko do tego nagrania, bo wiele z ich repertuaru pasowałoby zarówno na 13, jak i na godziny późniejsze albo i wcześniejsze. 8,5 minuty po 13 do 15. Przypomnę, jesteśmy z Państwem. Audycja Tu Myśliwiecka 357, w której oczywiście tematy kulturalne, tematy muzyczne, ale też o igrzyskach porozmawiamy, a właściwie posłuchamy tego, co ma nam do powiedzenia Dariusz Urbanowicz, który jest na miejscu i z centrum wydarzeń nadaje dla nas, no właśnie, o igrzyskach, o wszystkim tym, co dzieje się na miejscu. God's Lonely Man to jest nasza piosenka dnia dziś, zapowiedź płyty Anny Calvi, no i singiel, do którego zaprosiła wokalistę, którego myślę trudno jest pomylić z jakimkolwiek innym, Iggy Pop. God's Lonely Man to jest nasza piosenka dnia. Shapeless, shameless, on your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be.

Mainstream, czyli fragment drugiej płyty Darii ze Śląska. Tutaj razem z nią Czarny Hi-Fi w roli producenta. Tego nagrania słuchaliśmy przed momentem, a w tym roku wiemy, że ukaże się kolejna płyta Darii ze Śląska. Myślę, że bliżej niż dalej już jesteśmy do tej premiery, o której też na pewno będziemy opowiadać. Kwadrans po 13 to pora na trochę sportu. 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu i nadaje z centrum wydarzeń. A gdzie dziś go zostaniemy? Ja dziś w podróży do Predazzo, gdzie wieczorem odbędzie się konkurs skoków duetów. Chciałbym dwa słowa o tym, co mnie bardzo poruszyło wczoraj. Medal Kai Ziomek Nogal uciekł o 12 setnych. Tyle co nic, a jednocześnie przepaść w sporcie to taki paradoks jakże bolesny. Na pewno będę z siebie dumna, jeszcze potrzebuję czasu, żeby się trochę oswoić z tym, bo skończyłam swój bieg i zobaczyłam tą czwórkę, to już wiedziałam, że to przekreślało moje największe nadzieje i marzenia na ten medal. Ostatecznie 6. miejsce, najlepiej w mojej historii tak naprawdę podczas igrzysk, więc no, to jest wspaniałe, ale jeszcze muszę się z tym przespać. Kaja pełni podwójną rolę. Dla nas jest czołową zawodniczką świata, a w życiu codziennym mamą. Ja wracałam po urodzeniu Tosi z taką myślą, że jadę do igrzysk i koniec, ale już ostatnie momenty pokazywało mi, że chyba nie chciałabym jeszcze kończyć. Jeszcze patrząc też na statystycznie, na swój wiek, jeszcze mam czas i może ten brak medalu dzisiaj powoduje taki niedosyt, który właśnie może mnie pociągnąć do tego, żeby za 4 lata jeszcze raz powalczyć o niego. Wróciła do łyżwiarstwa szybkiego po urodzeniu córeczki. Mąż Kai również panczenista, olimpijczyk z 2018 roku, od kilku dni spędza czas w Mediolanie, wspierając żonę. Tosia przyjechała kilka dni temu tutaj i bardzo się cieszę, że ze mną była, bo to pomagało mi przejść przez te trudniejsze momenty, jak się zaczynało już robić gorąco z emocjami, były wyścigi chłopaków. To była taką moją opoką. Ja wyszłam z nią na plac zabaw i ja się w ogóle oderwałam od tego, co się tutaj dzieje. Oczywiście to sportowo nie zabiera mi nic, a tak naprawdę tylko i wyłącznie pomaga. Teraz jeszcze na pewno nie mam pojęcia, już nieraz dałam jej, czy gdzieś kibicowała mi, mówiła o tym, że nie, ona jadła żelki w tym czasie i dla niej są inne rzeczy ważne, a to jest fajne też, że ona tego nie do końca rozumiała, ale chciałabym mieć taki bieg, kiedy ona już zrozumie, co jest grane i będzie ze mnie dumna. W trudnych chwilach wsparcie bliskich w zawodowym sporcie, ale i w życiu jest kluczowe. O ile nie najważniejsze. Ze świadomością tego, ilu ja mam ludzi dookoła siebie. Pięknych ludzi, jak rodzina jest ze mną, przyjaciół ze sobą. Jeśli chodzi o to, to ja teraz cieszę, że ja będę mogła z nimi siąść i jeżeli im powiem, że nie chcę rozmawiać o tym, co się dzisiaj wydarzyło, nie będziemy rozmawiać i dzięki nim poczuję się lepiej, więc to jest niesamowite. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Dziś rozmawiał z Kają Ziomek Nogal. Bardzo dziękujemy za kolejne sprawozdanie z Centrum Wydarzeń Igrzysk Olimpijskich Zimowych 2026. Będziemy jeszcze do tematu wracać, a dziś jeszcze w audycji Tu Myśliwiecka 357. No właśnie, trochę o tym, czym jest olimpiada, a czym są Igrzyska Olimpijskie, bo to absolutnie nie są synonimy. 18 po 13. Trapped inside your desire to fire bullets that stray. Track a tire, just tell you I'm tired and ran away. I should ask a choir, what do you require to sing a song that acquire me to have faith? That's the record spin, I should pray. For the record, I recognize that I'm easily prey. I got eight alive yesterday. I got animosity building, it's probably big as a building. Me jumping off of the roof, it's me just playing it safe. But what am I supposed to do when the topic is red or blue? And you understand that I ain't, but no, I'm accustomed to just a couple that look for trouble and live in the street with rank. No better picture to paint than me walking from Bible study and called his homies because he had said he noticed my face from a function that took in place. They was wondering if I bang. Step on my neck and get blood on your Nike checks. I don't mind cause one day you respect the good kid, Mad City. Finding me by myself. Promise me you can help. In all honesty, I got time to be copacetic until you have finally made decision to hold me against my will. It was like a head-on collision that folded me standing still. I can never pick out the difference and grade a cop on the bill. Every time you clock in the morning, I feel you just wanna kill all my innocence while ignoring my purpose to persevere as a better person. I know you heard this and probably in fear, but what am I supposed to do when the blinking of red and blue flash from the top of your roof and your dog has to say roof and you ask, lift up your your shirt cause you wonder if a tattoo of affiliation can make it a pleasure to put me through game fouls. But that don't matter because the matter is racial profile. I heard through chatter, he's probably young, but I know that he's down. Step on his neck, it's hard as your bulletproof vest. He don't mind, he know and never respect the good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Ill education, baby. In these rooms, growing candy for pain. Can we live in the same society? It's entirely stressful upon my brain. You hired me as a victim, I quietly hope for change. When violence is the rhythm, inspired me to obtain the silence in this room with 20 zannies and strooms. Some grown-up candy, I lost it, I feel it's nothing to lose. The street's sure to release the worst out of my best. Don't mind, cause now you in my net. The good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Education, baby. Wanna reconnect with your elation. This is your station, baby. Good kid, Mad City, czyli Kendrick Lamar w trójce na chwilę przed 13.30, bo 13.30 kolejny odcinek naszego cyklu Trójka na życzenie. Później pojawi się u nas gość i to związane z ubiegłotygodniową premierą. Ja już wspominałem pokrótce w audycji Nowe w piątek właśnie, o tej premierze. Chodzi o nadchodzącą pierwszą solową płytę Kuby Karasia i właśnie dziś sam zainteresowany opowie nam o nowym singlu Obejmij Mnie, o tym, co się za nim kryje, no i jaka to będzie płyta, ta, która w tym roku się ukaże, no i co za nią pójdzie, no bo koncerty też będą się wydarzały w dalszych częściach roku. A to jedna z tych premier, które szczególnie moją uwagę przykuły właśnie w miniony piątek, dlatego że tutaj mamy połączenie fenomenalnej wokalistki Salisu z człowiekiem, który z perkusją jazzową robi absolutne cuda. Back in the storm, dig it in my sanity, I'm slowly breaking. Lost and alone, falling in oblivion, I'm barely breathing. If I could only find a way out of the distress, out of this haze, someone to help me, babe. Trusting you to find another way to make it easy.

Piotra Łodeja. Kilka dni temu jeden ze słuchaczy zwrócił nam uwagę na wpisy krążące w sieci, sugerujące, że aplikacja mObywatel może służyć do inwigilacji jej użytkowników. No to sprawdzamy, co jest faktem, a co kolejną falą technologicznej dezinformacji. Zacznijmy od tego, że mObywatel w znacznej mierze służy nam do uzyskiwania dostępu do pewnych informacji, a nie do zbierania informacji o nas. To raczej my się z niego czegoś dowiadujemy. Mówi Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Tak poza tym aplikacja oczywiście może mieć dostęp do pewnych danych telemetrycznych w rodzaju na przykład kto, kiedy jej używa. Te dane telemetryczne mogą być też używane do ulepszania aplikacji. To też nie jest rzecz absolutnie niespotykana. Ja przyznam osobiście, no nie zauważyłem ze strony mObywatela, żeby on naprawdę musiał robić więcej niż musi i nie spodziewałbym się czegoś tutaj w rodzaju na przykład ciągłego nagrywania nas czy ciągłego śledzenia naszej lokalizacji, choć może się wydawać, no tak, mam przecież aplikację w telefonie, to ona to robi. Oczywiście zrozumiałe by było, tak jak mówię, śledzenie części przynajmniej tych danych po to, żeby optymalizować aplikację, rozwijać ją, ale to jest też coś, co inne aplikacje robią. I tutaj może w ogóle powiedzmy sobie o rzeczy następującej. Smartfon jako taki jest urządzeniem, które samo w sobie zbiera o nas dużo danych i bardzo dużo danych też zbierają o nas dostawcy różnego rodzaju usług w rodzaju Facebook, Twitter, TikTok i tak dalej. I dyskutowanie o tym, co może zrobić mObywatel w jednoczesnym oderwaniu od tego, że po prostu dajemy bardzo dużo danych na tacy dużym zagranicznym korporacjom, jest trochę jakby rozmydlaniem naprawdę istotnego tematu, bo o ile sama dyskusja o tym, co może zrobić telefon z naszą prywatnością, jest całkiem uzasadniona i pytanie na przykład, czy dostawcy reklam, które nam się wyświetlają, nie wiedzą o nas za dużo, pytanie, czy dostawcy aplikacji, które bardzo często są darmowe, czyli opłacamy je swoimi danymi, czy nie zbierają o nas za dużo i nie łączą danych z różnych źródeł w sposób, powiedzmy, wątpliwy. To są pytania, które powinniśmy zadawać, jeśli rozmawiamy o prywatności użytkownika telefonu. Natomiast sam mObywatel, powiedziałbym, po pierwsze, nie jest jedyną państwową aplikacją, która została kiedykolwiek wydana i po drugie, ona bardziej służy dostępowi do informacji niż tak naprawdę zbieraniu ich na nasz temat. News albo fake news. Całą serię bardzo ciekawych podcastów znajdą Państwo w serwisach streamingowych, ale też na naszej stronie. polskieradio.pl/trójka/audycje. Właśnie tam należy poszukać interesującego nas podcastu. News albo fake news. A podcastów mamy sporo, więc zachęcamy do eksploracji naszej bazy podcastowej. Michał Margański w cyklu Trójka na życzenie. Bardzo dziękujemy. 13.34 to jest pora na zapowiedzenie naszego gościa, który odwiedzi studio Trójki. Już właściwie odwiedził, ale odwiedzi z pełną rozmową, którą mieliśmy okazję przeprowadzić już za moment. Kuba Karaś, nowy singiel, właściwie debiutancki singiel Obejmij Mnie. Tego słuchamy, a za chwilę z Kubą rozmowa na ten temat. Ostatni pierwszy raz oślepia świateł blask, są tańczy wnuci bar do piosenek dla par. Chociaż mam ciebie głód, nie mam dla ciebie słów i czekam na twój ruch, choć bliscy mówią stój. Szerokim łukiem od teraz omijam cię jak bumerang. Dlaczego znów nie odbierasz? Obejmij mnie w tym złym śnie. Obejmij, obejmij. Znów w tłumie ludzi tylko myśl, że może znów mnie obudzisz. Obejmij mnie w tym złym śnie. Obejmij, obejmij. W tłumie ludzi tylko myśl, że może znów. Szerokim łukiem od teraz. mijam cię jak bumerang. Dlaczego znów nie odbierasz? Dla nas światło. Obejmij mnie w tym złym śnie. Obejmij, obejmij. W tłumie ludzi tylko myśl, że może znów mnie obudzisz. Obejmij mnie w tym złym śnie. Obejmij, obejmij. Kuba Karaś, ponownie w Trójce, tym razem w nieco innym wydaniu, o tym za chwilę powiemy. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Jak się masz? W porządku. Cieszę się, że tutaj jestem, dawno mnie tu nie było. I gdzie byłeś, jak cię nie było przez cały ten czas? Siedziałem, wiesz, w studio, podróżowałem, gotowałem, spędzałem miło czas, wiesz, korzystałem z życia. Tak rozmawialiśmy sobie chwilę temu, zanim jeszcze rozpoczęliśmy rozmowę już antenową, że to był pierwszy taki okres od dawna. U ciebie, kiedy nie byłeś w trasie koncertowej, pierwszy raz od kilkunastu lat. To jest fajne też, ciekawe doświadczenie, że jesteś w domu, budzisz się codziennie w tym samym miejscu i możesz sobie zaplanować jakieś tam, wiesz, różne aktywności. Można pochodzić, wiesz, regularnie na siłownię, dokończyć płytę na przykład, single, żeby zacząć je w końcu pokazywać światu po takim czasie, więc tak. A spotykamy się dzisiaj, ponieważ premierę ma twój... Właściwie można powiedzieć, że no tak oficjalnie pierwszy singiel, który sygnalizuje twoją nową drogę muzyczną. Nową w pewnym sensie, no bo... To jest mój debiut. No ale solowy. Ale jako Kuba Karaś, już bez... Nie jako Karaś Rogucki, ani The Dumplings, już występowałeś w różnych kolaboracjach. Ale natomiast, tak, żeby być samemu, to jeszcze nie. No więc właśnie, więc to jest też spore wydarzenie i sygnał, że no właśnie, nowa droga muzyczna nadchodzi. Tak, to już od jakiegoś czasu, wiesz, z tym pomysłem, jeśli chodzi o solową płytę, się bujam, że tak powiem. Prawda jest taka, że pierwsze piosenki, które wiem, że będą na płycie na 100%, to powstały z 7 lat temu. Akurat Obejmij mnie jest z zeszłego roku, ale no tak, jakoś tak powoli się krystalizuje ten album. A czy to były kawałki, które powstały z myślą o właśnie czymś, nad czym pracowałeś wówczas, czy już wtedy myślałeś o tym, żeby... Nie, wtedy już myślałem o tym, że chcę wydać album, tylko wtedy bardziej myślałem o tym, że to będzie płyta producencka i po prostu będę zapraszał gości, przyjaciół swoich różnych śpiewających. A tutaj trochę mi się ten pomysł tak jeszcze rozwijał, przemeblował i się odważyłem też jednak udzielić też się wokalnie na tej płycie, bo też tak chciałem spróbować czegoś nowego. Jest to jakieś takie, wiesz, pole do eksploracji, a jak się wychodzi ze strefy komfortu, to też jakiś rozwój następuje, więc... Ale w pewnym sensie to nadal będzie trochę płyta chyba producencka, nie? No bo... Tak. Jak najbardziej. No to jest taki mix. No to będzie. Też jakby większość jednak utworów jest jakby z gośćmi, ale też to będzie przemieszane z moimi takimi... A możesz coś opowiedzieć o tym, kto będzie na płycie? Na pewno, kto będzie, bo jeszcze jest parę takich utworów. Nie, no to co możesz, no wiadomo, że bardziej zastanawiam, że teraz jak się zobowiążę i powiem, że ktoś będzie, a potem coś się wydarzy, jednak ta piosenka nie wyląduje na płycie, to będę gołosłowny, a nie chciałbym być. Wiesz co, sporo pracowałem z Karoliną Artymowicz na przykład, też z Julią Pośnik, mam tą też piosenkę na płycie, z Faustyną Maciejczuk, z Astmą, to są takie nazwiska, które mogę wymienić i wiem, że na pewno na tej płycie te utwory się znajdą. Dawid Tyszkowski też jest. O, pozdrawiamy Dawida. Wszystkich zresztą pozdrawiamy. Ja czekam, bo jestem bardzo ciekawy, co gotujecie wspólnie, ponieważ tak jak mówisz, no jest to więcej niż tylko jeden człowiek w studiu, są też goście, natomiast ty jako producent, to jest twoja rola chyba taka, którą sobie upodobałeś już przez lata, nie? Żeby jednak być tym kapitanem sytuacji muzycznej pod tytułem płyta. Wiesz, to też jest komfortowa sytuacja, bo tak wygodnie jest sterować czymś, wiesz, trochę zza pleców i jakby konstruować te różne koncepty i pomysły realizować. artystów. Tutaj egzekucja, że tak powiem, jest troszeczkę bardziej skomplikowana i trudniejsza. Tym bardziej, że ten koncept jeszcze trochę mi się zmienia i go tak jeszcze dopracowuję. No wiesz, skończyłem 30 lat. To jest dobry moment, żeby... No i to chyba dopiero co. Tak, ale żeby się dowiedzieć, co ci się podoba w muzyce tak naprawdę, co cię jara najbardziej i jakbyś chciał być postrzegany też, co zaprezentować. Bo wiesz, tych pomysłów, w jakim kierunku gatunkowym nawet pójść, wiesz, to jest dużo decyzji do podjęcia. Ale już wiem chyba, czego chcę, więc... A możesz o tym powiedzieć? Czego chcę? No. Co jest tym, co cię... Tutaj wracam bardzo do elektroniki, bo jednak z Rogucem no, korzystaliśmy z, nie wiem, syntezatorów i tak dalej, ale jednak było więcej gitar. Ja to bardziej ten projekt tak postrzegam, wiesz. I ty na basie głównie, gitarowo, nie? Tak, tak. A tutaj wracam do elektroniki i... Korzenie. No bardziej myślę, że tak. Korzenie to byłby metal, bo na bębnach i graliśmy covery Metaliki, Avenged Sevenfold to, i tak dalej. To mnie też by był metal korzeniami takimi już totalnymi. Ale nie tutaj do elektroniki i też różnych właśnie eksperymentów. Powroty do elektroniki, nadal Kuba Karaś w roli producenta, natomiast to, co jest taką ostateczną nagrodą po pracy przez x miesięcy czy lat nad płytą, no to są chyba jednak te koncerty, nie? Koncerty myślę, że realnie to pewnie dopiero na jesień będziemy takie rzeczy przygotowywać. Też już jakiś pomysł na to mam w głowie. Wiesz, w ciekawych czasach żyjemy, bo większość artystów, nad których ja gdzieś ostatnio słucham, no to oni występują raczej jako DJ-e po prostu, wiesz. To jest jedna osoba po prostu za konsoletą, która puszcza muzykę. Ale jednak zakładam, że będę korzystał z żywych instrumentów też na scenie, że aż tak bym nie odpuścił. To był jakiś taki osobny koncept, ale no ciekawe czasy nas nadeszły, że coraz mniej ludzi sięga po instrumenty na scenie. Dużo teraz się stawia na takie show wizualne i jak grasz na żywych instrumentach, to żeby to wszystko zgrać ze sobą, wiesz, oczywiście da się to zrobić, ale wiesz, małe potknięcie i już to wszystko zaczyna siadać. Ja myślę, że na takim poziomie to nie mogą pozwolić sobie na wtopy. No tam wszystko raczej w uchu leci zaplanowane od początku do końca raczej. Podejrzewam, no tak. Że tam nawet te opowieści między piosenkami są wyliczone. Nie zdziwiłbym się. No, używa się komend i tego typu rzeczy. No, też myślę sobie o tych koncertach, które gdzieś to na pewno będziemy przygotowywać, że też wolałbym chyba grać je w formie takiego seta longiem, a nie jak wykonywać piosenki po prostu, że wiesz... Je bardzo poszatkowane, żeby to jednak tak sobie płynęło. Ale na pewno będę grał z Wiki, z którą we wszystkich teraz zespołach, bo i w The Dumpling z nią gram i w Krasie Ogódzki też razem graliśmy. Tak, Wiki Drums. Więc no, to już jest duża zmiana, no bo będę na żywo jednak wnoszą zupełnie inną energię i nawet przy muzyce elektronicznej. I przy koncertach na chwilę się zatrzymujemy. Wrócimy do rozmowy z Kubą już za moment. Porozmawiamy trochę więcej o tym, jak sam proces nagrywania albumu solowego wyglądał. Kuba z nami zostaje, a my słuchamy teraz, no właśnie, jednego z tych projektów, które bardzo intensywnie realizował przez ostatnie lata. Karaś Rogucki, zespół wspomniany już tutaj we współpracy z Ofelią w utworze Houston. Zasługujemy na więcej. czy wszystko się kończy, lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Koncertowo też się sprawdza to nagranie bardzo dobrze. Na premierowym koncercie, to było w warszawskim Spatifie, wtedy tam też pojawiła się Ofelia, która tutaj gościnnie wystąpiła razem z Kubą Karasiem i Piotrem Roguckim w utworze Houston. 20 minut, niewiele ponad 20 minut pozostaje do 14. Z nami cały czas Kuba Karaś, z którym rozmawialiśmy o tym, co szykuje na ten rok, rok 2026, no i oczywiście wspominałem o tym, że porozmawiamy o tym, jak płyta powstawała, jak została nagrana i czy żywe instrumenty, czy niekoniecznie? Jakby bębnów nie nagrywam akurat tutaj na żywo, bo to nie jest konieczne. Nie wiem, czy to aż tyle by wniosło, bo przy wykonywaniu muzyki na żywo, okej, to jest zupełnie inna energia. To jest też wizualne. Tak, ale żeby nagrać bębny i żeby to fajnie brzmiało, to jednak tutaj opieramy się na samplach, ale... Też większość, wszystkie są instrumenty, które tam są, to wszystko nagrywam sam tak naprawdę. Jedyna piosenka, gdzie współprodukował, a bardziej ja współprodukowałem z Famem, to jest właśnie singiel Obejmij Mnie, z którym się dzisiaj widzimy i tutaj oddałem Famowi po prostu trochę władzę i też chciałem spróbować, dla mnie to był, wiesz, eksperyment, że ja komuś oddaję, wiesz, stery, a Fam jest bardzo zdolnym producentem, jeśli nie najlepszym w Polsce, dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o jego podejście do pracy, jakby etykę, koncept, to jaki też ma umiejętności przede wszystkim, jak sprawia, że rzeczy brzmią, to jest wyjątkowa sytuacja. Do niego przyszedłem po prostu samplem, który wiedziałem, że chcę wykorzystać i że na tym oprzemy po prostu całą piosenkę. Miałem dużo tekstu napisanego i tutaj poprosiłem Mateusza Holaka o wsparcie, bo żeby to tak wszystko ładnie teraz podziergać. Podoba mi się też taka praca, bo jestem jakby w innej roli też w tym przypadku, więc fajnie jest też oddawać i zapraszać do tego stołu też swoich przyjaciół tak naprawdę. No. To zatrzymajmy się na chwilę przy wokalu, bo to jest też coś, co jest w pewnym sensie nowością, chociaż słyszeliśmy cię już choćby u Ani Szlagowskiej na płycie, na jej pierwszej płycie. Natomiast tak jak mówiłeś, pojawiła się w pewnym momencie potrzeba, no właśnie nie wiem w sumie, czy potrzeba, żeby się wypowiedzieć także w tej materii, nie tylko instrumentalnej, muzycznej? Tak, ja zawsze chciałem śpiewać, to jest strasznie przyjemna rzecz. Tylko... No pewnie. Tylko trzeba też trochę pracy włożyć w to, żeby nauczyć się, wiesz, używać tego instrumentu, którym jest głos. Więc tak, w tym kierunku też się rozwijam. Teksty to już, wiesz, od pierwszej płyty The Dumpling z Justyną tworzyliśmy. Więc myślę, że takim jeszcze wyższym levelem jest to, że jak napiszesz tekst, to jeszcze żeby go samemu zaśpiewać, żeby już tak, wiesz, być zrozumianym już w 150% w taki sposób, jak ty sobie to wyobrażasz. Więc myślę, że z tego to wynika. No a teksty to jest, bo na przykład ja sobie często o tym myślę, bo to jest jakby zupełnie inna forma pracy nad muzyką, innych umiejętności to wymaga i często innego podejścia niż praca nad kompozycją, nad aranżacją czy nad produkcją. To też chyba całkiem fajna misja, nie? Stworzyć coś takiego, co poczujesz, że jest w stanie przekazać dokładnie to, co chcesz, no i jeszcze w jakiś fajny sposób, w języku takim, jak język polski, który też nie jest najłatwiejszy do pisania. Ale też jest, wiesz, najbardziej opisowy. To fakt. Nie wiem, czy słyszałeś, bo teraz dużo się mówi o sztucznej inteligencji i tak dalej, ale że język polski jest idealny właśnie do pisania promptu, że jest taki najbardziej odpowiedni na świecie, bo jest najbardziej opisowy. Więc wiesz, u nas literatura piękna i tak dalej, to nie bez powodu jest wyjątkowa, bo mamy piękny język i trudny, co prawda, ale piękny, więc to też jest, wiesz, nowe narzędzie. Ja w ogóle sporo właśnie zapisków robię, no tak jak wiadomo, już teraz wszyscy w notatniku, wiesz, w telefonie, ale na siłowni, w sensie na bieżni. Chociaż ostatnio odkryłem, jak to się nazywa? Orbitrek? Tak, Orbitrek. Na moje ADHD, że jeszcze ruszasz rękoma do tego wszystkiego, to jeszcze inaczej się koncentrujesz, że twoja głowa inaczej działa. Także to są moje eksperymenty, akurat jeśli chodzi o pracę nad takimi rzeczami. Wiesz, czasami jedno luźne zdanie zapisujesz, potem do niego wracasz i tak to jest, wiesz, jak malowanie trochę. No. O nadchodzącej nowej płycie, o nowym singlu, którego premiera miała miejsce w piątek i o tym, co dalej muzycznie u Kuby Karasia. Sam zainteresowany dzisiaj nam opowiadał w Trójce. Dziękuję ci, Kubo, bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na szlaku, mam nadzieję. Tak jest. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwa. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie myśli niesławną w intymnym uścisku. Pokaż mi świat, gdzie delektują się dobrą zasadą i Bogiem trudem. Pokaż mi świat, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Pokaż mi świat, gdzie miłość ma źródło poprawne jedynie. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Thank you.